5 i 21 minuts. Bones tardes, José. Bones tardes, Damià. Com esteu? Bones tardes. Hola, bones tardes. Començava aquesta tertúlia amb el col·lectiu d'Indignats de Pollença. Tenim diferents temes per tractar a hora baixa a través del correu electrònic. Com sempre feis, la proposta d'avui és parlar sobre l'actualitat, també les protestes per la sanitat a Madrid, la vaga general i no sé si alguna cosa més. Hi ha un poc de desnonaments i d'Islàndia. Recordar un poc el que passa a Islàndia, que d'un camí que han triat un camí molt diferent al d'Espanya. A veure com van les coses allà. Una altra manera de fer les coses, no? És un exemple, sí. Un exemple del que podem aprendre coses, segur. Comencem per la qüestió que vulgueu. Comencem per l'ullada, com sempre, ràpida, d'un parell de coses més o manco actuals. No, unes... Hi ha una mosca per aquí. Sí, sí. Jo també l'he sofrit durant tota la agenda, així que crec que ens acompanyarà totes cap vespre. Està més calentat, aquí. Sí, crec que sí. Unes que continuen, sembla, encara no està decidit, però pels rumors que hi ha, dins els processos de privatització cada vegada més gros dels elements de serveis públics, a part de que dins l'aigua i això, hi ha un programa dins educació o dins assistència social, educació assistència social, que es diu Alter, per al lot de 14-16 anys que estan en risc d'exclusió social, d'abandonats estudis, que fins ara ho duia una ONG que es diu Nazaret. Sembla que enguany totes les paperetes, a no ser que com que la gent s'adona compte que canviïn, és que ho donin aquest programa d'educació, de reinserció, a una empresa de limpieza i de netatge, no? Relacionada amb en Florentino Sanz, el president del Real Madrid, relacionada en part de les empreses constructores de Son Espases. Vull dir, les coses van cada vegada més més bé, sembla. Després hi ha els pressupostos de les Illes Balears, que, com suposo que tots sabeu, retallades per tot, i suposo que heu vist a la premsa que hi ha coses que no se retallen. Després IB3, ràdio i televisió, i hi ha qualque cosa que puja, com a l'escola de vela de Cala Nova. Curiós, o sigui, no? Que els nostres serveis mèdics, l'educació, els nostres fills o els nostres nets, tot això se retalla, i una escola de vela li donen més pressupost. Després, relacionat amb la fira. Bé, no, abans, ja vàrem parlar, hem vist les ja estafes declarades d'aquests treballadors que se van prejubilar de l'Institut de Relacionats amb Sanitat, que després se'ls han rebaixat els sous perquè li han llevat complements de fins a 500, 600 euros. Ara arriba Educació, que bé, Educació, que suposo que tots els funcionaris que els han llevat la paga de Nadal, i com ja va passar l'any passat amb Educació a Catalunya ja ho van fer, els hi cobraran, en principi, si IRPF de la paga que no cobren. O sigui que tu deixes de cobrar 1.000 o el que sigui euros, però has de pagar 1.500 o els que siguin, però has de pagar l'IRPF d'una cosa que no has cobrada. És un robatori ja declaradíssim. I relacionat amb la fira, no sé si... Crec que s'ha aturat poca gent, perquè jo quan he passat no hi havia gent. Hi havia un estant, hoy dia, avui de matí encara hi era, de la Conselleria de Medi Ambient, que pareixia un estant de tirme l'empresa que du l'incineradora, perquè hi havia un panell de recic de les tres R's, de reutilitzar i reciclar, però tot l'altre, un vídeo i un striptease que donaven, tot era en relació a lo bé que està, que ara en lloc de cremar 200 o 300 mil tones de residus en cremarem 700 mil. Que bé, això és un gran triomf. Un poc que, relacionat amb aquesta importació clar, de... Tot està relacionat amb la importació de fens. Una conselleria de medi ambient que se dedica a fer propaganda de cremar residus, de, inclús crec una vegada que vaig passar hi havia també com anava cresquent el mapa de les hectàrees de residus de Son Reus, com si també fos una cosa guapíssima. No, i que tienen problemes perquè hay un pueblo, ya lo quieren poner en algún solar o en alguna de algún pueblo de Mallorca, porque ya quieren el exceso, como se prevé que va a haber más cenizas, pues a ver, tienen que disponer ya de algún sitio donde quieran más. Y después para una estrítica, claro que es que también será bo, no será bo porque produce energía menos menys toxicitat que la central desmortarà, sinó que també diu que se farà s'adurà a l'època de la temporada baixa i això ens beneficiarà en el transport insular. I jo vaig pensar sí, la temporada de baixa menys feina de transport, però després vaig pensar anava un poc, sabeu que anava un poc, no anava molt bé. Els que fan feina de transport a la temporada alta són els autocars, no, els camions, no? Per tant, pel transport no és cap, no és res, si fossin, si transportassin els residus amb autocar. Hay el tema que se ha descubierto, de hecho en Alcudia se está empezando a mover cosas, porque los alcudienses han descubierto que básicamente de toda la basura que traigan importada va a venir a través del puerto de Alcudia, es decir, va a pasar por su pueblo todo esto. O sea, que es... Pues será bien el problema de Pollense, por tanto. Es decir, que sí, que vamos a oler esas cositas que nos llegan de toda Europa. No crec que sean similares. Lo que sí pasa a Strictic és que s'anirà amb molta cura amb els dos moments més que tenen, no diu perill, però que tenen més problemes, que són es passar els residus del vaixell en els camions i després de descarregar els camions a Son Reus. En el moment de la càrrega i descàrrega. Per tant, si hi ha qualque... Això vol dir que no és una cosa tan... tan sense perill que diuen que és una cosa que ja han llevat tot lo tòxic i tot això. Tot això que cremen més augmentaran els residus a Son Reus o allà on els puguin posar, augmenten amb les cendres aquestes, augmentar els problemes en el sol, perquè poden passar elements tòxic en el sol, a part de lo que surti per les ximenees, no, i serà un problema a més de circulació de despeses de combustible, etc. I jo a més una altra cosa, no és una cosa que duguem d'un puesto que no hi ha incineradores, volen dur residus de per tota Europa a incineradores, no com aquí que l'han fet lo més grossa que puguem, si hi ha incineradores d'un tamany adequat o que han mínim adequat a lo que tenen. Si és tan bon negoci, si és una cosa tan superbona, tan super, com pot ser que si és tan bo una cosa tan, un xollo tan gros, no deixin a Itàlia o Dinamarca o ja on els vulguin dur ara, que tinguin allà i els aprofiten si és un xollo tan gros. És una cosa impresentable. Quiero tirar el ejemplo, creo que hace un año, Alemania, que también estaba importando cenizas de otros países, y también lo hace Suiza, estos países lo que sí que lo tienen claro, o sea, traían las cenizas, se quemaban y se devolvían a los países, cosa que aquí nuestros consejeros de medio ambiente, etcétera, etcétera, es que ni la han comentado. O sea, ceniza que se quema aquí, cenema que se quede. Residuo que se crema aquí, cendra que se queda aquí. Ni que t'hi informava de què farem amb aquestes cendres, sense de res. No, ja vos dic que en el vídeo pots esperar que bé, hi haurà cada hectàrea un camp de futbol, ara ja no sé quant camp de futbol ja de... són reus de poc a més de cendres i això, i creixerà més i que bé. Sí, i tirar otro ejemplo, en Inglaterra se trató con este tipo de cenizas de ponerlas para la construcción de carreteras, cosa que aquí no está claro, pero se sabe que hay indicios de que ya se han metido. En Inglaterra, en un par de municipios se hizo, se asfaltó calles con cenizas y con rellenos de materiales de estas cenizas, y una década más tarde se dieron cuenta que se estaban contaminando todos los acuíferos y las tuvieron que levantar con un gasto 10 veces mayor, etcétera, etcétera, más los acuíferos contaminados. Aquí, por supuesto, es que no hay ni un estudio de impacto ambiental ni de ningún tipo. O sea, es cuestión de que para que a los ciudadanos se nos calle, pues bueno, esto no sé cuánto va a dar, 7-8 millones de euros y ya está, a callar todos y punto, ¿no? Y hay unos señores, a lo mejor el gremio de camioneros, pues que aplaude la medida porque a lo mejor va a tener durante unos meses trabajo. Sin contar lo que es el daño global que puede tener para la isla. I ja passam en els temes, començant per un dels que estan ara per tots els mitjans de comunicació per les desgràcies que han succeït, que són els desnonaments una altra vegada. Después que por dónde cogerlo. Por dónde cogerlo, da vergüenza. Empieza tú y ya luego voy a seguir yo porque es que... Supongo que todos los que escoltáis sabeu que ha habido un otro suicidio, una señora a Baracal, no? Es que eres socialista o seu home, quan sí, em sembla que era regidor o alguna cosa així. Crec que havia estat regidor, però ja està mort. Que se va tirar quan ja arribaven, quan tocaven a baix, o ja havien tocat, ja havia contestat baix que anaven a fer desnonament, i ara se posen com que sí, no hi ha més remei, han de fer els principals partits polítics, PP i PSOE, que ho facin, no? Que els critiquin, crec que els critiquem ara, no és que no ho facin el més ràpid possible, però han de tenir en compte un parell de coses. No sembla que no han anat més això darrere de suïcidis, que ja és, me pareix que és el tercer consumat i una persona que ha quedat molt malament perquè no va aconseguir suïcidar-se de tot. I m'han arribat informes d'aquí que no tan directament de que m'han de desnonar demà o passat demà, sinó de gent que inclús a Mallorca, que hi ha un augmentat de suïcidis per la zona aquesta que solen suïcidar aquí per Palma, la zona aquella per la zona d'Escap Blanc per allà, d'una persona que viu per aquella zona, i m'ha dit que ha un augmentat gent que se troba, no sé si és cert o no. Només m'ho han comentat, però no sé si és cert. Posa per la gallina pensar que han arribat en aquest punt. Clar, perquè el desnonament és una part, la part visible d'aquesta gent que se queda sense casa, però hi ha molta més gent, ja són les dates d'augment de pobresa i de totes aquestes, i la falta de perspectives que hi ha. Vull dir que no seguim més, el Bloc Nacionalista Galec, com a mínim, va presentar una moció en el Parlament. No, Izquierda Unida també, i Esquerra Republicana de Catalunya. Ja s'han presentat mocions en el Parlament per, com a mínim, per canviar les coses, com a mínim donar donació de vivenda per restaurar el deute i tot això. I aquests dos partits que ara juguen a que sí, s'ha de fer tot aviat, s'ha de fer i ens movem aviat perquè som així, van dir que no. Hi ha hagut propostes en el Parlament espanyol I s'han denegat, no és que se canviessin, bé, canviem un parell de coses, però sí, no, s'han denegat. Per tant, dins els corats, si entenen, d'aquestes persones i d'aquest banquers, que quedin les morts que hi hagi, com hem xerrat altres vegades, que tot aquest sistema ja és culpable de moltíssimes morts, sobretot a Àfrica, de fam, i tots aquests anys que nosaltres no patien la crisi, ara començam a patir un poc el que són capaços de fer, tot aquest, el que se diuen els mercats i les grans companyies multinacionals, que a més, he de dir que ha llegit avui, que a més tenen els lobbies aquests a Berlín, 5.000 lobbistes, a Brussel·les 15.000, ficant-se allà perquè facin totes les lleis i totes les coses a favor de les grans empreses. I en els consells a la Comissió Europea hi ha moltes delegacions de la Comissió Europea, que els consells assessors són més de 50 o 60%, són gent d'aquesta lligant a la vista de les grans empreses, i de petita empresa un 9 i pico%. Per tant, és tot és una estafa global. I tornant en els desnonaments, hi ha això, i després també hi ha una altra cosa que també pot explicar perquè ara diuen si ho arreglam, a part que jo no sé per què és, o pot ser per la pressió popular per continus suïcidis, pot ser també perquè sembla que hi ha un magrebí per Andalusia que va recórrer en el Tribunal Europeu perquè l'havien desnonat, i sembla que el manco, la ponent, ja havia presentat, no hi havia la sentència encara a final de la setmana passada, però la ponència de la fiscal era que la llei espanyola no s'ajusta des de 1993 a 1993, des de fa molts anys, com hauria de ser a un país de la Unió Europea. Clar. Per tant, aquesta llei l'han de canviar, l'hauran de canviar si surt aquesta sentència, si vulguin o no vulguin. Per tant, però això que a rot d'Europa la llei hipotecària no és la mateixa. No, i estaria prohibit tenir una llei hipotecària, seria il·legal tenir una llei hipotecària com la que tenim nosaltres. Per tant, ara ho han d'arreglar, perquè de totes maneres ho han d'arreglar. I tan aviat que fan el decret ja, i si després ens hem oblidat, però aquestes sèries d'Iberia i d'això que despedir gent, lo que han aconseguit en les reformes laborals, que és només despedir gent, lo ràpid que fan és decret la llei per una altra cosa, i això, el primer que haurien de fer és el mateix dia, ja que diuen sí, ho volem arreglar, és un decret llei que s'aturen tots els desnonaments, perquè ara 4, 5, 6, 7 dies, els dies que tardin, haurà, si hi ha com a mínim 500... parlaven d'això, no? 500 diaris. 500 de persones, 500, sí, de persones que de la seva vivenda, a part de gent que tingui segones vivendes, això, uns 500 de persones que viuen allà, que només tenen aquesta casa. Per tant, cada dia que passa, 500 persones més en les... Persones, no, 500 famílies més en el carrer. Jo el que quería poner es que, vamos a ver, tenemos unos gobernantes que pa' qué valen. Porque resulta que esto es una, no es un problema de ahora, es un problema que ha empezado con el comienzo de la crisis. Llevamos 2 años, los de la plataforma contra los desahucios ya llevan, que hace casi un año tenían 700.000 firmas pidiendo, señores políticos, hay que cambiar esta situación, esto no puede ser así. Nada, todo olvidado debajo de la alfombra, los partidos mayoritarios no han vetado todas las iniciativas en el Congreso completamente. Los jueces también han estado saliendo y diciendo, señores, estamos aplicando una ley que es, esto es una injusticia, que la parte más débil está completamente desprotegida. Ni puñetero caso la han hecho. ¿Qué ha tenido que pasar? O sea, es el acúmulo de cosas, de que ya todos los desahucios hay gente que protesta, que hasta el sindicato de policía está saliendo a decir que le vamos a pagar el sueldo al sindicato a los policías que se nieguen a estar participando en un desahucio. Es decir, es una situación social que yo que sé, que nos hagan un referéndum a los españoles. Es que estamos todos de acuerdo que eso es completamente ilegal. Eso es un... Sí, siempre que sembla que hay un consenso social... completo. En relación a eso, ¿no? ¿Quiénes no hacen el consenso? ¿Quiénes no hacen el consenso? Ahora lo quieren empezar a hacer como si ellos fueran los grandes... los de la iniciativa PP y PSOE, diciendo somos los dos que nos vamos a juntar a discutir la ley y a ver cómo tal, como cuando en realidad durante 2 años no han hecho nada, al contrario, han estado tirando arena sobre cualquier iniciativa de cambiar las cosas injustas. Uh-huh. Eso de ahí. O sea, quan tu dets si stop desahucis, o la plataforma aquesta té 700.000 firmes, no sé quantes són per d'una iniciativa parlamentària, però crec que... Les han bloqueado, Izquierda Unida... 500.000, crec, no? Per d'una iniciativa parlamentària. Però Izquierda Unida lo llevó al Congreso. Con otros partidos, pero son los partidos mayoritarios los que deciden. No, no lo tenemos en cuenta, ya está. Aquí les iniciatives populars no és com, per exemple, a Suïssa, amb una iniciativa així pot convocar un referèndum. Mm. Però aquí van al Parlament si reuneixes aquestes firmes. Però allà... Va com a punt del dia. Igual que si ho presenta un partit, igual que si ho presenta qui sigui. Si Esquerra Unida o es que sigui presenta una moció, sí o no, que no, ja està. Si és una popular, igual. Si són 500, són 700.000 firmes. Bé, no, perquè els que comanden... Ja ho he vist moltes vegades, que són un mandaus d'aquest polític, molt de xuleria i molta cosa. Clar que després tenen el seu profit, ja, com ja també surt el paper de les grans companyies energètiques, i com Nari i Felipito González tenen ara un sou bastant gros d'aquestes empreses energètiques. O, no només aquí, a Alemanya també, hi ha un article d'Alemanya, igual, vull dir, van a coses, gent que ha estat ficada, que està ficada directament a aprovar una cosa, després fa feina dins aquesta, d'una gran empresa d'aquesta cosa, és bastant denigrant. I volem també veure com hi ha algunes iniciatives a nivell més reduït que produeixen efectes, com el que passa ara d'aquest bal a Canàries, que és la diputació, que el Manco va dir, bé, hi havia un desnonament de Bankia, va dir, bé, tu desnones, nosaltres no farem cap, llevarem tots els comptes que tenim en Bankia i no farem feina en tu per res. I Bankia es va tornar enrere, perquè són els negocis. Mm-hmm. Sí, esto es la suma. Es posar-se, es que la gent, com aquí quan fan l'Ajuntament, la comissió que encara no arriba a sortir de seguiment de la crisi que està aprovada fa mesos, del mes d'abril, que existeix, i que ara van tenir una altra reunió per veure què passa, que per veure què passen les llistes d'espera de sanitat, que els metges cada setmana, cada 2 setmanes mostraven d'una especialitat com són les llistes, que si un any, que si de revisió d'escola, després d'això 3 mesos o 4 mesos o 5 mesos després. Aquí sabeu quan hi ha unes persones que volen fer qualque cosa, realment actuar, no dir bueno, sí, passa, no, anem a posar les solucions que tinguem nosaltres, el que puguem fer nosaltres. I això és el que hauríem de fer a cada moment, si puesto que estem de més petit a més gros, fer les coses que puguem fer per aturar totes aquestes injustícies que són terribles. I a més, si un no ho veu, que pensi, si no, en pla egoista, que li pot passar a ell o a una família seu, i que és terrible la situació aquesta, i les lleis aquestes tan il·legals, a part, perdó, il·legals, tan injustes. Legals ho són perquè és la seva legalitat. Només això. Bueno, más cosas serían, porque, pero básicamente de desahucios, este es el gran problema social en este país, que se puede agravar más cuando ya está empezando a pasar con el siguiente colectivo, que es el de gente que está completamente con dependientes y gente que está recibiendo unos el salario este, como le llaman, de atención mínima o algo así, que dan las comunidades. Este es el siguiente desastre que tenemos los españoles por delante, que está aquí empezando ya y que está en el día a día. Y es que están quitando las ayudas a todo este tipo de gente que es la más vulnerable en nuestra sociedad. O sea, directamente los estamos mandando a la antesala de la muerte. Porque se acaban los subsidios, se acaba esto. Señores, es que esta sociedad no tiene otra manera de hacerse. Cuando digo señores, les digo a los políticos de arriba. Es que no hay otra manera de hacerla nada más que cortar todo al que menos tiene. Cuando en realidad aquí estamos dando dinero a puertas a la banca, haciendo unas leyes que son todas para ellos y no somos capaces de tener el más mínimo miramiento hacia la gente que es más débil. O sea, si hemos estado trabajando como sociedad, es para una sociedad pues que sea más igualitaria, que por lo menos el más débil tenga su sitio y que todos podamos vivir. Es ridículo. Es ridículo, porque si hubiera pasado una gran desgracia en España lo entendería, pero aquí no ha pasado ninguna gran desgracia. Es que cada vez los ricos ganan más, con todas las leyes de su parte, y la gente más débil, o incluso la gente de la clase media, se está viendo abocada a ser pobres, pringaos, etcétera. ¿Todo en nombre de qué? Pues el robo que nos están haciendo. Sí, pero es una cosa, de parte de la injusticia... Hi ha també que és que, com sabeu, ens diuen de ver que l'ha tornat a dir que esperem els efectes de la reforma laboral, els ja estem veient i ho hem vist, el que a Portugal, a Sud-amèrica fa 15 anys o 10 anys, a Grècia. Lo que passa que a més mos enfonsen el país cada vegada més enfonsat. És que, a més, és que és una cosa que dius, on aneu? No només estàu destrossant les vides ara dels més desfavorits, que cada vegada són més, sinó que ens duis a tots cap en aquest punt. És un punt de possible no retorn, ja, perquè ens estan enfonsant els països. És una cosa que se'ls ha dit des davant de la crisi, però no... Sí, yo solamente ahora cambiando al siguiente punto, si te parece, sí. que sería un poco comentar el tema de luchas, el tema de que parece que las cosas no se mueven, parece que no pasa nada, pero no, al final pasan, cuando llega una masa crítica, que es como lo que ha pasado con los desahucios. Maldament, perdona, que... algunes televisions estatals, sobretot, pareix que vulguin amagar que hi ha moviments forts. Perdona. Perquè això que parlarem ara, que és la sanitat a Madrid, jo he estat atent en qualque moment que una televisió de la Sexta, per això sortia una bona estona del que està passant a la sanitat a Madrid, i a l'estrediari de Televisió Espanyola 1 no sortia absolutament res, ni una paraula. Per tant... Claro. Esto, una cosa que, per exemple, Madrid, 7-8 milions d'habitants, está en el corazón de todo el mundo, porque la mayor parte de la población es usuaria de la sanidad pública, y la cuestión de la privatización. Ahora mismo hay 6 hospitales que los quieren privatizar, otro que lo quieren cambiar a un geriátrico, este famoso del Hospital de la Princesa, es un hospital de referencia a nivel mundial, creo que está metido entre los 50 mejores del mundo. Sanidad pública 100%, y ahora lo quieren convertir en un geriátrico privado. Así que no tiene sentido. Son unas cosas que se han levantado, lo que me refiero, de las luchas. Todos los trabajadores, todos, desde la señora de la limpieza última, el fontanero, hasta el médico más especialista, se están levantando. Ahora ya llevan una semana continuando con las protestas, que se han unido otros hospitales, porque están viendo todos que es lo mismo. Y toda esta gente, que es la especialista en sanidad, están diciéndole a los señores políticos, pero vosotros, ¿dónde tenéis la cabeza? O sea, ¿cómo queréis desmantelar esto? Se ha gastado en ese hospital muchísimo dinero. Esta tecnología punta en todos unos procesos médicos. es un hospital de referencia de la universidad. Es decir, médicos van allí a estudiar sus especialidades. Estamos hablando de alto nivel, o sea, esto es Fórmula 1, lo que es a nivel de sanidad. I molta investigació, tant en aquest com en l'altre, com un altre dels que volen canviar de... de rol, també són centres que tenen una investigació molt forta, molt bona, que no sé quantes patents cada any estan registrant, per tant, suposo que s'està fent una feina, clar, estan fent la feina relacionada amb els tipus de pacient que en els que assisteixen, i és una mostra clara, no sigui, sabeu on van a donar, a privatitzar la sanitat, és una cosa, ja ho han dit, que estan des de fa més de 15 anys o això que van decidir que tots els serveis públics s'havien de privatitzar perquè és un negoci. Ja, si sempre hi haurà malalt, no sé si podrà pagar qualcú, o sigui, en els que hi ha anant, però això el que passa és que és un desgavell tan gros i a més tenen un morro tan que s'atropitgen tan gros de dir que això és per millorar, com diuen per aquí de vegades, per millorar l'atenció i per no sé què, com però, pot ser sí. Millorar l'atenció, destrossar coses. I surten els investigadors, el cap d'investigació, i diu, tot el que han fet, totes les coses que tenim aquí, se perdran, tota una feina d'anys i d'anys, tot se perdrà perquè una gent inepta i corrupta No, i que además le regalas a las empresas privadas, le vas a regalar la joya de la corona. O sea, toda la tecnología apunta, más los profesionales que incluso hasta hace la semana pasada estaban dando los cargos para el año siguiente de diferentes especialidades, médicos que están y optan por estar allí 5 años haciendo prácticas y no sé qué, aprender. En cosas punteras de medicina, por ejemplo, este hospital, fibrosis quística o no sé qué, que es una enfermedad muy, muy difícil, pues bueno, está ahí. Y esos tratamientos, ahora mismo, si esto empieza a ser privado y es para ancianos, esto deja de tener función. Es decir, toda esta gente que la están haciendo el tratamiento, y este hospital, por ejemplo, abarca 500.000 personas en Madrid. O sea, 500.000 de personas pasan por este hospital, están adscritas a la zona. En definitiva, estas estructuraciones no obedecen a ningún sentido de mejorar la eficacia. Obedecen únicamente al sentido de privatizarlo. Detrás está la gran multinacional Capio Suecia o no sé qué, que es la que ya tiene muchas cosas en Castilla-La Mancha y en Madrid está metiendo cacho y en la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Y la cual hasta el señor Rato tiene acciones. Y estos señores, que son los políticos que tendrían que estar buscando con uñas y dientes cómo mejorar el sistema social, el sistema público, están haciendo justamente lo contrario, poniéndole bombas en los cimientos, porque ellos se lo van a llevar el dinero. Entonces, frente a esto, ante estos abusos de los que nos mandan, ¿qué es lo que hace la gente cuando se da cuenta? Pues los trabajadores, los afectados de los que estaban en el hospital, llevan en la última semana encerrados. Otros hospitales se suman, los pacientes se suman, llevan en la calle. Hoy estaban en varios sitios igual, saliendo a la calle a tratar de defender este robo que nos están haciendo. Desgraciadamente es que no hay otra manera. Señores españoles, o movemos el culo del asiento, o nos dejan, ¿sabes?, con los mocos en el aire. No hay más. No, porque no entienden de otra manera, o sea, mirar los desahucios. ¿Por qué se hablará de los desahucios? Porque se ha matado gente y eso ya empieza a tocarnos un poco en la fibra emocional. Y empezamos a ver que oye, esta la cosa va más, o que no nos vamos a poder escapar de la quema. Recomiendo el que cada uno a nivel personal aumente su nivel de lucha, de resistencia, de desobediencia hacia estas autoridades que en el fondo son unos ladrones. Y acabo con una frase que me ha gustado. Y es que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto. No hay más. No hay que tener respeto a esos señores. Si son unos ladrones, si fueran en mi barrio los macarras y estos no sé qué, es que serían los malos de la película, pero ahora se ponen una corbata, se les da una autoridad y hacen lo que les sale del moño. Vull dir, també ha sortit que han llevat la única unitat de, per operar escones infantil a Canaris, que fora que està, tot això és el que passarà aquí, no sabem encara l'Hospital General i el Joan Marc si els tancaran o no, la cosa funciona així. I jo crec que per passar directament ja a la vaga. Sí, mos quedem sí. Ja per minuts. Sí. Vinga, la vaga. Deixaran d'Islàndia, sí. Que venga, està allà. El guardaran dins la gelera. Per està la allà ben tranquil·la i millorant la seva situació cada vegada millor. I reservar res, aquest tema per un altre sí. Dia, sí, no? Sí, un altre dia. Bé, ja parlant d'aquesta vaga. Que ha passat demà a vaga general a diversos països de la Unió Europea. A Portugal, a Espanya, a Grècia, Malta i Xipre, hi ha un atur d'unes hores a Itàlia, hi ha manifestacions a molts altres països, a França, a part de Bèlgica, etc. És una vaga per relacionar tot això amb aturar tot aquest desgavell que estan formant, tota aquesta política que només beneficia un poc, que són els que van provocar la crisi i que ens està enfonsant a tots aquí i després i més al nord, que estan també més tranquil·lats, també els hi arribarà si segueixen d'aquesta manera. Vull dir que volen dir també que clar, una vaga és difícil en aquest moment fer vaga a molta gent, això se sap. Primer, primer hi ha un munter que no volen fer vaga perquè estan a l'atur, per tant. I després hi ha un munter que tenen un treball precari perquè cada vegada és menys i ja ha passat de gent que ha fet vaga i l'han despedit. I ja són els primers que han sortit de l'empresa a continuar quan t'han despedit qualcú. El primer tu vas fer vaga de fora. Hi ha aquesta situació que hem d'entendre després quan mirem el resultat de la vaga, però és una vaga que no s'intenta que no sigui només laboral, sinó que sigui també social, de consum i això. Per tant, jo demanaria que si heu de comprar coses, els compreu demà, maldament donin pluja, o avui o baixa, o dijous, i dimecres intentar no comprar o comprar el mínim possible, sobretot a les grans superfícies, inclús i l'energia elèctrica, televisió, internet i això, emprendre gens o el menys possible per col·laborar en el que poden amb això. I després hi ha una manifestació a Palma a les 6 de l'hora baixa a la plaça Espanya, convocar, perquè crec que convoquen tots els sindicats aquesta vaga, tots, inclús de vegades hi havia problemes en sindicat més a l'esquerra i això, de no convocar amb els altres perquè aquests altres també han col·laborat en la situació actual, que a comissions i altres sindicats grossos també han col·laborat tots aquests 20 darrers anys en què arribàssim a la situació en què estem, en què la ciutadania no tingui cap poder i cap cosa que fer. I pensar un poc tot el que han dit, el que està passant especialment a sanitat, que és una cosa molt perillosa, sinó, i el que està passant en les petites i mitjanes empreses, en les batzeres que estan fent, etc. A part de que altres coses que han xerrat, crec que m'han dit que hi ha hagut detinguts per filmar actuació de la policia en el carrer, perquè les noves normes són cada vegada més repressives i han de fer qualque cosa, perquè és tot, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell de llibertats individuals, ho estan destrossant tot. I ja dic que no és una cosa, hi ha uns dinets pel mig que estan fent i hi ha uns altres que estan fent el que volen fer, juguen amb foc perquè no se sap molt bé com acabarà això, però ho estan fent a sa venda, si ho fan i aposta, i per suposat aquí no passen pels jutges, i si qualcú passa, perquè hi ha hagut qualcú que s'hi ha passat del Banc de Bilbao i calla això, a la setmana l'han indultat. O sigui que està clar qui comanda, però no ens poden deixar fer el que estan fent perquè s'estan passant. Una cosa, vull dir, tu pots dir que tinguin un pareguany, que no sé què, són un tal, però ara no, el que estan fent és, ja ho veiem, morts i gent que no té menjar i gent coses que, i cada vegada pitjor tots, i cada vegada tots poden caure amb això. És una situació que no podem, crec que per dignitat personal no podem deixar que aquesta gent faci el que estan fent, perquè està clar que són mafiosos i que només, i que els importa res les vides humanes i qualsevol cosa. Sí, doncs ho deixem aquí, reservam aquest tema d'Islàndia, analitzar un poc com viuen aquesta situació, com se n'estan sortint des, sí, sobre des d'una òptica diferent. Tirar el mensatge de que altres solucions són possibles i han sucedit, estan succeint en algun altre país europeu. No que quan sale aquí Rajoy i companyia diciéndonos que tenemos que seguir el camino que ellos nos dicen y no hay otro porque no hay otra solución. No, señores, esa es vuestra solución y además estáis escondiendo las otras soluciones. Entonces, tirar un tema prou interessant, així que en parlarem, eh? També analitzarem com ha anat aquesta vaga. Gràcies per haver vingut avui. Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima trobada. Ara nosaltres continuarem amb l'espai de llast. Sintonitzes Ràdio Pollença, la teva ràdio.